राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुकदास जी महाराज वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2061 तदनुसार 19 अप्रैल 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़े आनंद की बात है जो आपके कीर्तन में प्रेम हुआ है। कई लोग कहते हैं व्याख्यान सुना अपने कीर्तन अच्छा है, भगवान नाम कीर्तन अच्छा लगे, ये कलयुग की विशेष महिमा है। कलयुग था धरे कीर्तनाथ, कलयुग के सब कीर्तनाथ, ना हम नशा में नहीं कुंठे ये योगी नाम हृदय न चल और कहा मैंने मैं भाषा में कहा मद खत्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठा में नारद। मेरे भक्त जहां प्रेम से गाते हैं वहां मैं रहता हूं। तो कीर्तन करना बहुत बढ़िया बहुत उत्तम चीज है। आप लोग भी पसंद इसको करते हो ये बढ़िया भाग की बात है। सुना बहुत भाषा में कीर्तन सुनो, आप सुनो कीर्तन। और प्रेम से सभी भाई सब बहन सभी प्रेम से कीर्तन कर लो, बस ताल स्वर मिला कर गए मस्त हो जाओ। भगवान ने कीर्तन में मस्त हो जाओ, एक कीर्तन मस्त हो जाए संसार क्या होती मिल जाए, संसार का राग मिटेगा। संसार का राग मिटना बड़ा कठिन है, पर भगवान में जब प्रेम लग जाएगा कीर्तन में प्रेम लग जाएगा तो आप ही छूट जाएगा। जैसे रुपये में प्रेम लगेगा पर कंकर पत्थर जब छूट जाते वो तो जाता नीचे रिये जाते ऊंचे। कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम भर देत कीर्तनादेव कीर्तन मात्र से परम भर दे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस बात से उत्साह से भगवान नाम का कीर्तन करो सब भाई बहन साथ में एकदम।